10. Απόλυτα. Ενσωματωθήκαμε. Ο ένας μέσα στον άλλο, μαζί στο χρόνο. Μεταφερθήκαμε κατά εξακολούθηση, σταθερά και υπερβάλλοντα. Με αναμενόμενη έξαρση ο ένας πάνω στον άλλο, μέσα στον άλλο, στον εαυτό του. Τοποθετηθήκαμε κάθετα και ανεπίστρεπτα. Ξαναφτιαχτήκαμε, αναδομηθήκαμε. Μετατραπήκαμε στο σταθερό υγρό του σύμπαντος. Σε όλα αυτά που κυοφορούσαμε αιώνες, σε μας. Η καρδιά μας ξεκίνησε και ο χρόνος άρχισε να χτυπά, παντού γύρω μας, κυρίως μέσα μας. Στη λεπτή απόλυξη που κοιμήθηκα στο στόμα σου, εκεί ακριβώς. Αυτό άρχισε. Έβγαλε πόδια, χέρια, μάτια, γλώσσες, μαλλιά, δέρμα, άναρθρες κραυγές και μας αγκάλιασε. Άνοιξε το στόμα του, φωτιές ξεπετάχτηκαν, πυρώσαμε και η θελημένα έτσι τοποθετημένη σε μια νέα αρτιμέλεια καταδυθήκαμε στον κολλασμένο παράδεισο. Μας. Τετέλεστε. Είμαστε ένα καινούριο πλάσμα. Ανυπόφορο για τη φύση των ξένων. Για τις παραδόσεις, τις αφεμάξεις τους, τον ήχο που δεν έχουν. Υπέροχα εξωφρενικό μέσα στον τόπο μας τη νύχτα. Και 6, ένας κρότος που μετατρέπεται σε κύμα. Έκρηξη στον πυρήνα και ξέφρενος χώρος εμείς. Ξυπνήσαμε ένα πρωινό που ήταν χάραμα ο ένας δίπλα στον άλλο, μέσα μας, ζεστή, παράφορη και ολόκληρη. Τώρα ο θάνατος καταργείται. Γιατί? 1 και 1 ίσον 11 ή όλα. Είμαστε 2 παράλληλοι, ολόκληρη κόσμο μαζί. Ναι, 1 και 1 ίσον 11, απόλυτα.